นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะที่คานิกายสิงคาลกาสูตรเล่มที่11ข้อที่172เรื่องของสิงคาลกะกระบดีบุตรก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นสิงคาลกะกระบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่มมีผมเปียกประกองอัญชลีนอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนก็ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกระบดีผู้ทำอยู่อย่างนั้นจึงได้ตรัสถามก่อว่ากระบดีบุตรท่านลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่มมีผมเปียกประกองอัญชลีนอบน้อมในที่ทั้งหลายเพราะเหตุอะไรเนาะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคุณพ่อของข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายได้สั่งไว้อย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยเจ้าพึงนอบน้อมที่ทั้งหลายข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาคําของคุณพ่อจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่มมีผมเปียกนอบน้อมที่ทั้งหลายอยู่พระเจ้าข้าขบดีบุตรในอริยวินัยนี้เขาไม่นอบน้อมที่ทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในอริยวินัยมีการนอบน้อมทิศทั้งหกกันอย่างไรพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดกระบดีบุตรก็เมื่อใดอริยสาวกละเสียได้ซึ่งกรรมกิเลสสี่ประการไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้งสี่และไม่เสพทางเสื่อมคืออบายมุขแห่งโภคทรัพย์หกทางเมื่อนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากกรรมอันเป็นบาปรวม14อย่างเป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้วด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเขาปฏิบัติแล้วเพื่อชนะโลกทั้งสองคือทั้งโลกนี้และโลกอื่นเป็นนั้นเขากระทำครบถ้วนแล้วเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับก็กรรมกิเลส4ประการอันอริยสาวกนั้นละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นกรรมกิเลสการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นกรรมกิเลสการประพฤติผิดในกามเป็นกรรมกิเลสการแกล้งกล่าวเท็จเป็นกรรมกิเลสกรรมกิเลส4ประการเหล่านี้เป็นกรรมอันอริยสาวกนั้นละได้ขาดแล้วดังนี้ก็อริยสาวกไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้ง4เป็นอย่างไรเล่าคือพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะรัก ชื่อว่ากระทํากรรมอันเป็นบาปพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะโกรธชื่อว่ากระทํากรรมอันเป็นบาปพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะหลงชื่อว่ากระทํากรรมอันเป็นบาปพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะกลัวชื่อว่ากระทํากรรมอันเป็นบาปคือเมื่อใดอริยสาวกไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะรักไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะโกรธไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะหลงไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะกลัวเมื่อนั้นชื่อว่าไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้เราได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมดังดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นดุจดวงจันทร์ในข้างขึ้นและอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นอย่างไรเล่าคือการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและมีไรเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ 2. การตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวไปในชุมชนแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนันเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในบาปมิตรคือมิตรชั่วเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะและการตามประกอบในความเกียจคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะกระบดีบุตรโทษในการประกอบหนึ่งเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท6ประการคือ 1. ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มเห็นได้เอง 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดของโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายและ 6. เป็นเหตุตอนกำลังปัญญาคือระบดีบุตรโทษในการตามประกอบเนืองซึ่งการเที่ยวไปในตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมี6ประการคือ 1. ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว 2. ไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3. ไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของผู้อื่น 5. คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆย่อมปรากฏในผู้นั้นและ 6. เหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากย่อมแวดล้อมเขาเครือบดีบุตรโทษในการเที่ยวดูมหรสพมี6ประการคือ 1. รำที่ไหนไปที่นั่น 2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. ประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. เสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. เพลงที่ไหนไปที่นั่นและ 6. เทิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นก็ได้บดีบุตรโทษในการตามประกอบเนืองซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมี6ประการเหล่านี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน 4. ถ้อยคำของคนเล่นการพนันไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น 5. ถูกมิตรอมาตหมิ่นประมาทและ 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้กระบดีบุตรโทษในการตามประกอบหนึ่งเนืองซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรมี6ประการคือ 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน 2. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 3. นำให้เป็นนักเลงสุรา 4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม 5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าและ 6. นำให้เป็นคนหัวไม้ก็ได้บดีบุตรโทษในการตามประกอบเนืองๆซึ่งความเกียจคร้านมี6ประการคือ 1. มักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน 2. มักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน 3. มักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วไม่ทำการงาน 4. มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงาน 5. มักให้อ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงานและ 6. มักให้อ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงานก็เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่ห์คือข้ออ้างอย่างนี้พลัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ถึงความสิ้นไปและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบต่อไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนกล่าวแต่ปากว่าเพื่อนก็มีส่วนผู้ใดเป็นสหายในเมื่อความต้องการเกิดขึ้นแล้วผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการคือการนอนสาย1การเสพภรรยาผู้อื่น1ความประสงค์ปลูกเวร1ความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้1มิตรชั่ว1ความเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นนัก1เหล่านี้ย่อมกำจัดบุรุษเสียจากประโยชน์สุขที่จะพึงถึงคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและการเที่ยวชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และโลกหน้าเหตุ6ประการคือการพนันและหญิง1สุรา1ฟ้อนรำกับร้อง1นอนหลับในกลางวันบำเรอตนในสมัยที่ไม่ใช่การ1มีมิตรชั่ว1ความตรณีเหนียวแน่นนัก1เหล่านี้ย่อมกำจัดบุรุษเสียจากประโยชน์สุขที่จะพึงได้พึงถึงส่วนเหล่าใดเล่นการพนันดื่มสุราเสพหญิงภรรยาที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนต่ำช้าและไม่คบหาคนที่มีความเจริญย่อมเสื่อมเพียงดังดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดดื่มสุราไม่มีทรัพย์หาการงานทำเลี้ยงชีวิตไม่ได้เป็นคนขี้เมาปราศจากสิ่งเป็นประโยชน์เขาจักจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำฉะนั้นจะทำความอากูลแก่ตนทันทีคนมักนอนหลับในกลางวันเกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาเป็นนิดไม่อาจกรองเย่าเรือนให้ดีได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยชายหนุ่มที่ละทิ้งการงานด้วยมีข้ออ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลานี้เย็นเสียแล้วดังนี้เป็นต้นส่วนผู้ใดไม่สำคัญความหนาวและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทำกิจของบุรุษอยู่ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขเลยก็ได้บดีบุตรคน4จำพวกเหล่านี้คือคนนำสิ่งของของเพื่อนไปถ่ายเดียวคือคนปอกลอก1 2คนดีแต่พูด3 คนหัวประจบ 4. คนชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรคราบดีบุตรก็คนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรโดย4สถานคือ1เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว2เสียให้น้อยคิดเอาให้มาก 3. ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัยและ 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี้คือคนปอกลอกพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรกระบดีบุตรคนดีแต่พูดเป็นคนเทียมมิตรโดย4สถานคือ1เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัย 2. อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศัย 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้ 4. เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องคือออกปากพึ่งไม่ได้กระบดีบุตรคนหัวประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรด้วย4สถานคือตามใจเพื่อนทำชั่วคือจะชั่วก็คล้ายตาม 2. ตามใจเพื่อนให้ทำความดีคือจะดีก็คล้ายตาม 3. ต่อหน้าสรรเสริญและ 4. รับหลังนินทาก็ได้บดีบุตรส่วนคนชักชวนในทางชิบหายพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรด้วย4สถานคือ1ชักชวนให้ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืน 3. ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรสพ 4. ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อได้ตรัสคำนี้แล้วก็ได้ตรัสคำอื่นที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบัณฑิตพึงรู้แจ้งมิตร4จำพวกเหล่านี้คือมิตรปอกลอก1มิตรดีแต่พูด1มิตรหัวประจบ1มิตรชักชวนในทางชิบหาย1ว่าไม่ใช่มิตรแท้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัยฉะนั้นดังนี้กระบดีบุตรมิตรอีก4จำพวกเหล่านี้คือมิตรที่มีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์และ 4. มิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือเป็นมิตรแท้กระบดีบุตรก็มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดย4สถานคือ1รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่าคือเมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากก็ได้บดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรโดย4สถานคือ1บอกความลับของตนแก่เพื่อน2ปิดความลับของเพื่อน3ไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย4. แม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้กระบดีบุตรมิตรนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดย4สถานคือ1ห้ามจากความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและ4บอกทางสวรรค์ให้ คฤหบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสี่สถานคือ 1. ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน 2. ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน 4. สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนและเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้แล้วได้ตรัสคำอื่นที่เป็นคาถาสืบไปว่าบัณฑิตรู้แจ้งมิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรมีอุปการะหนึ่งมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์หนึ่งมิตรแนะประโยชน์หนึ่งมิตรมีความรักใคร่หนึ่งว่าเป็นมิตรแท้ฉะนั้นแล้วพึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเหมือนมารดากับบุตรฉะนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดังไฟเมื่อบุคคลออมโภคทรัพย์อยู่เหมือนแมลงผึ้งผนวกรังโภคสมบัติย่อมถึงความสั่งสมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นสะสมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึ่งแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนเขาย่อมสมานมิตรไว้ได้พึงใช้สอยโภคทรัพย์ด้วยส่วนหนึ่งพึงประกอบการงานด้วยสองส่วนพึงเก็บส่วนที่สี่ไว้ด้วยหมายว่าจะมีไว้ในยามอันตรายดังนี้คฤหบดีก็อริยสาวกเป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอพึงทราบว่าทิศหกเหล่านี้มีอยู่คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนก็ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. เราจะทำกิจการงานของท่าน3. เราจักดำรงวงศ์สกุล 4. เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทและ 5. เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาทานอุทิศท่านทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ5ประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. ให้มีคู่ครองที่สมควรและ 5. มอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ที่เบื้องหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นกระบดีทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 4.ด้วยการปรนิบัติและ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพคฤหบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการอย่างนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยฐานะ5ประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทำให้รู้จักในมิสหายและ 5. ทำการคุ้มครองในทิศทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นส่วนทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับพระบิดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ5ประการคือจัดแจงการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่และ 5. ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นเป็นอันปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นก็เลยบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิสหายอันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน 2. ด้วยการพูดจาไพเราะ 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์ 4. ด้วยการวางตนเสมอกันและ 5. ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันก็ได้บริบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิสหายอันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ5ประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย 4. ไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายและ 5. นับถือสมาชิกในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดขั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นกระบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาสกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยให้ทำงานตามกำลัง 2. ด้วยการให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 4. ด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้และ 5. ด้วยการปล่อยอิสระตามสมัยก็เลยบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาสกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ5ประการคือ 1. เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำการงานให้ถึงที่สุดและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นก็ได้บดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับและ5ด้วยการถวายอามิสทานทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ6ประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5. ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดและ 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นที่เกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสรุปความในเรื่องนี้ว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายท่านกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคฤหัสถ์ผู้สามารถในการครองเรือนพึงนอบน้อมทิศทั้งหลายเหล่านี้บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีวาจาละเอียดอ่อนมีปฏิภาณมีความประพฤติถ่อมตัวไม่กระด้างเช่นนี้แล้วย่อมได้รับการบูชาผู้ขยันลุกขึ้นไม่เกียจคร้านไม่หวั่นไหวในอันตรายใดๆประพฤติตนไม่มีช่องโหว่มีปัญญาเช่นนี้แล้วย่อมได้รับการบูชาผู้ชอบสงเคราะห์สร้างสรรค์มิตรภาพรู้ความหมายแห่งถ้อยคำไม่ตรณีเป็นผู้นำนำวิเศษนำไม่ขาดสายเช่นนี้แล้วย่อมได้รับการบูชาการให้ทานการพูดจาไพเราะการประพฤติประโยชน์ใดๆเมื่อควรประพฤติความวางตนเสมอกันในกิจกรรมทั้งหลายตามสมควรในกรณีนั้นๆ4อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโลกดุจหมุดสลักยึดโยงรถที่กำลังเล่นไปอยู่ถ้าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้แล้วมารดาก็จะไม่ได้รับอะไรจากบุตรจะเป็นการน้ำถือหรือการบูชาก็ตามบิดาก็จะไม่ได้รับอะไรจากบุตรเพราะเหตุที่เครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้เป็นสิ่งที่บัณฑิตมุ่งกระทำดังนั้นเขาจึงถึงซึ่งคุณอันใหญ่มีความสรรเสริญทั้งหลายเกิดขึ้นแก่เขาดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสคำดังนี้แล้วสิงคาลกะเกษมบดีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้ที่มีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระภาคทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้สิงคาลกสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ